فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أو ناكسان دغيستيال كسو دوادا برنامج كالوحا عاوان قد بدأت كو مغليسان وحاكمدا أسكري كاترسانا عيدا كالدولة دأو لغو ديلاي مغاردا مقدشو روب داتك إيا الدنيا دا أي كو قبو سدين أو ما أنتك دا أي سدح ميل أو كاترسان ولاية دا بكول. إذا عدى الفرقان أو عاو باهي سيحل قد السغالات إيا برنامج كه تاريخ دا دغال اوغياشي مقدشو قدiga قرمتك أبارها او قرمتك خيبيي دقمدا عيل عده اي قبل كغدو ورئيسي قار اه او لغا خادي واريغا ولاية دا بكول او او كغا هدلي حالة دا ولاية داسي ايوه حبينتي روح قرآن كا او كدخن و مركل يروح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهب إني مؤحد أهل حي لباتنك بشي رجب سندكون أفر بقول أفرتن إيه سدح ده هجريقة وافق سنشان إيه لباتنكا بيش اللبات سند اللبادكون إيه لبي لباتنكا إيه ميلاديقة كسو دواده برنامشكا أوفا فاقسن أسكاري كاترسان عيدان كالدولة ده أيا لغو ديلي مقالة ده مقدشو دقالي هنا كاترسان شباب المجاهدين أيا ماان تقلين كيدان بي مقدشو وحا أي كوديلين كوس محمد أو كاترسان عيدان كالدولة ده ديلكان أيا كدعي سوق بكارها إيه مقالة ده مقدشو حالي أي إهد مركي دقالي هندا الشباب المجاهدين دقال علوس أي كو خادين حرونتا ما ملك دقمدا هلواء مقالة مقدشو. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. رابي كو ديرسدين دادك أيا كدأي قباك مده ولاية إسلامي قاها إب بكول سدح ميلود او كاترسان بكول ايو كد اي روب كسيدا انو حقيجيين دادك اكدو تولو ينكاسي نينجوغا ديغان كغرس وينه اي قياس تي كنتن كيلومتر اجرى داك مدى حضور ايا اذا عدى الفرقان كغور بحيي ميلها او روب كد اي نيو انا نغمد بينه لكن سدح ميلود او نغدو هاي ايا روب كد اي نو كلاشة قوبة هاسي نيو ميل وقوية نغجر تاي هاي مارك اللاق بسيقلي الى اللاق بسيقلي وقرتي ماركني الحمد لله هذه الروبة كودة اي ذاتكي جوي يواكا ورابع ماشي كلا واهل كي ماشي كلا نيو لقالي يو أناق ميل نوضح حيثا ايو ماشي كلا كودة اي مارك الحمد لله ماشي روبة ذاتكي جوي كورابع كودة اي ماشي سدحات ماشي سدحات نيو بوضان ايري بيضو اي بوضان ميل ليرا ماركني الحمد لله أناق انكو كيان مغليني يو قوغا عن مغليني هل كي جوك تالي anna jalso yana joogna boodan du hayo sakta maji leera rabure ee lagalaydan waxay hayo sakta rabure maasha sidaxad oo meel oo macna iska baadi way laag bisigleel ila meel oo iska deegan way marka taasa anaga noo sakto marka ni alhamdulillah ilaahay anoo soo daro sadaxad meelood ay ku dhayn muxuugana roob dhubiyo dhulka dhigmiya muxuugana niyo ha biyo dhigay dadkii joogeen dadkii maanta inta ka dhaansaday oo mootooyin ah oo hor argi lagu waraabinayay biyihii waa iska daadiyeen oo laga soo celiyay marka niyo ilaahay aan u soo daro marka saasa jirto fakhurun biislami faminhu rtawaytu ana adhami qaba hor ibraamishka dhuuxayad la socotaan waxaan ugu soo maqan qodob dhowr ah laakiin iminka ku soo dhawaada xubintii dhuux quraanka oo ku dhaqan حنوس الجديد يا فضيلته شيخ نور معلن عبد الرحمن خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. الله سبحانه وتعالى سورة آيات وحي كجرتا سورة لقمان وحكو سو شيكي يددك هنونا قرآن كه وحكو فهمي وحكو غاتي تلاذا ألا غاتي كدب وحكو رمادتك تلاذا ألا إن يدي ذي أياغو وحي لغي سلاحيين إيا حبيستي وامحي الإنسان كجيوغ ماي ملعت وناجهدو كبيره حمان أيها الدبوة ديدوتا لهم يعشو عن ذكر الرحمن وغيض له شيطانا فهو له قرين كوحو ليه مركة ورانك أي ديدين حسونا ذي أي ديدين حيها الدبا كاركتين وحالوها والمو أولسكم ذا داليو ومن الناس ذاتك أيو كميدها من يشتري له الحديث ورك ميد كيسا لغو حكذوه أما لغو مشغوله لغو هولمو ذات سو إبسذا كميدا ليضل عن سبيل الله ذاتك على جدك على صودتك وحبابي وإبليس أركيش إنه نغضو ربع حال غف ذاتك حبابي عدارة أسا مركة ورا حبابي أسا حبابي وأكو غان عي مركة وحبليها ذاتك وإنان كدار عسيا وحان عنيق وحاني كدار عي بغير علم أسو وليبا دبك كإيمانا أرنتاز أنا قونا وعنو ونكسن اسكالي وربعت ذاك إيمانيس أما ذكته هذا صحيح ما يعذوانو xurnimo xurmar iyo barwaaqo adduunkan la qabsanayo iska leeyahay adduunka adduun tagay way oo iblis u soo haayo warmiiska jiraysanayo wargabar yahay waadiga markaas arkaysa soo quraanka inya bartay iska kuwa Soomaalida aan arkay quraanka uu yaqaan marabiyo markaas uu hees soo daartay oo da ficiisa ama habar ficiisa aw warkeedo farta la luxa asoo madax dhan asiga dhan wax luxa alle abuur warkiisina iska daayay la soo xati waaba ka heela kula wayatakhiduha huzan jidki ilaahay u jeesay iska dhigaara allaan kuwa cabruseen ugu wadaan nolosha dhamay naga kharibaayaan horumarka adduunka naga hortaagay inuu ku leeyahay mujaahidiinta iyo dadkan waa caqabadii nolosha ku yihiin kula adeer adaa caqabad jannada iyo dadka hortaaganta asad jahannam uu ka xaye war maayid dhibaatada dadku haysaa dad ogtahay adiga iyo hada wax kula miduhu waa dadka jahannama dadka u wada rasuulallahu wuxuu leeyahay taqidahu zuan ulaaika lahum adhabun muhin xurnimo iyo waa tadahayse cadaab muhiin ayaa ku sigaay waa kaas abaalkoodii waa sidaa wamin annaasi man yashtari lahu alxadiid liyudila can sabiillahi bigayri cilm wayattakhidaha wasan ulaaika lahum cadaabun muhiin tayib sidaasuu marka alla subxaana watacaala uga hadlaa dadka adduunka marka waa ka haddaba u fiirso tiyaatarkiyaa la dhisay waa la dhisaa markaasaa la leeyahay waa horumarka dalka horumar hoog lagu horumara waay macna Darwin oo iskooladii iyo jaamacadkii aaday siyaasadda tahay haday dhaqaalaha tahay haday tahay nolosha cilmiga ijtimaaciga oo dhan waxa lagu dirsaa nadariyada Darwin sheekha Allaah wuxuu leeyahay sheekh Muhammad Qutbi oo kale Allaah naxariiste waxa weeri shaydaan waa weeri oo sanaca bil bashariyati ma lam tasmanahu shayatinu kaanama wuxuu leeyahay bi ulufin min as-sinin waa markana shaydaan weyn waaye dajaaliinta waaweyn ayuu ka mid yahay maantana nadariyadaasi ala fikradiisi aragtidiisi ala leeyahay waa in lagu diraasiya meel walba adduunka dhan waa inuu qaataa waana shaydaan alla markaas wuxuu ka hadlayaa abaalkiisi marka alla wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala dadku labaas u waay heestu wax waaye dadka oo isticmaala meeshay kala dhacda u fiirso ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا مركي هاستي وحو الشيطان سيدا أقوقا عي وحو الرحمن مركي لو أخرية دقيس وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا واجيسا أسو إسلوين كأن لم يسمعها الصون مقلنوات بمودابة كأن في أذنيه وقرع لماذي سدقوات إن مقال علاس كجراد موداه فبشره بعذاب أليم صمالس الله مركز سبحانه وتعالى ساسوك هذا لما ذا سنون مدو ومدوهي نجدين إما نجد الهدى وإما نجد الضلال حداد نجد الهدى كسع عطوه وددي هنونك كسع عطوه كتاب يصنع يقاب كي أفهمين أفلين محمد عليه الصلاة والسلام يا صحابتي سردان الله عليهم أيها كود دميسة حداد نجد الضلال كسع عطوه هستا iyo dasatirta gaalada degsatay xeerarka baadilka ku dhamaay markaas farta la jucay adiga dhan waa hadaba maarat isla tooxaysa ilaahay subhanahu wa ta'ala marka wax walba waa ku cadeey qad tabayna rushdu min alghay hada adigu doorashada aday jirtaa meesha allah ku imtixaanay bal waxa dooreysu allah subhanahu wa ta'ala fiiriya marka fiiri dadkii wuxuu raxmaan qaatane xay ku soo baxeen xisbullah ay noqdeen dadkii wuxuu sheeydaan qaatane xisbu sheeydaanay noqdeen waxa kale oo ogaataa maanta inta aad arkay sido faraha badan badidooda xaba tarimayso si hadda ugu badan yihiin wuxuu sheeydaan ayay barujiha noogu badahayaan muslimka diinta islaamka ku dhagan oo sida ay tahay inuu u fahmo ugu socda rabane sida uu maanta ugu yar yahay adduunyada ayuu barujiha jannada ugu badaa nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam uu noocday xulee alle aadamo soo saar ergada naarta ilmaha ubadka ilaa waxa adduunka joogan ubadki aadamo markaas hore meeqa waay wax naarta la geeyay kunka hala janna aaday 999 waa jahannam oo fursad marka waxa laga rabaa in aadan jahannamo adigu aqli hadaan leedahay waay bari dadka wadadan raaco horumarka yeyra iska socde wadadii cadeed cagta saartay ku carabi iska heesa بري واكونا جانار جهنم كعلى علي وقالوا لو كنا نسمع او نعقله ما كنا في اصحاب سعير اليه حدان وحقرانينا وحمقلينا اصحاب سعير من نقونا انساسيكو على عليان اذو مرك انت غور غورتا استبقى بوحوال غوشيغي الله سبحانه وتعالى بري واكو ويديها وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون والله سبحانه وتعالى اعلم وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم waliga wilaayada islaamiga ah ee Bakool Sheikh Usmaan Abu Abdirahmaan oo la hadlay idaacadda Andalus ayaa ka hadlay xaaladda wilaayadaasi bismillaah jazaakallahu khayra jazaa eed iyada mahsanta idaacadda Andalus fursad iyo isidina idan ka mahadnaa waan hadhow jazaakallahu khayra jazaa xaaladda guud ee wilaayada islaamiga Bakool may waan alxamdulillaah idan faylata sharaad ilaahay la hukumahay daawadii socota si guud ahaan wanaagaas ma sha Allah walbada hormaray wa jaran jazaakallahu khayr wa gartay madama maamulka wilaayada islaamiga ah ee Bakool ee Sheikh Uthman Dhawaan la magacaabay ka waran bilaah uu shaqeynayo maamulka iyo xaqabadkiisa dhinac kasta jazaakallahu khayr jaza sidii adab sheekdi maamulka wilaayada islaamiga Bakool u subay waqti yar bilowing ah ya shaqeeyay shaqadan horey tii la qabtay baahaytay jawlo oo shaamil ah oo tafaqudi ah oo lagu ogaado xaaladda guud wilaayada di tuulada iyo di degmada inta wal hawada mari taas markaa may baahaytay in qor galo wilaayada markay xawaali ay ahayti jawaanibta markay may waan wal ku qabani oo wilaayada wal ku qabtay xog saartay may bakumada daacwada tusaalahan ya kumidaayti daacwada markaa koow may baxoog saarnay daacwatu qabaail qabaailka oo wilaayada degan in uu dowrad aan qabano degmada tiyeglo ka balaawni may ba wal aan qabanay dowradi qabaailka guud oo wilaayada dowr oo aan qabadinu qabad la ka doorday kadib may baan qabanay beela boqol horo yalaali qoomal may baan qabanay jilibla geelala ilaa subhanahu wa ta'ala fadhiji dowradkaasna walbadana wanaaga ya ku dareemay dadka may waha eed balan toojihi marka ilaada taqriban sodomay gur dhawaada ya amalka jihaadiga iyo mushaarakeen diyaar ah faa'iidada lokaal iyo kumada dhinaca kale ee wilaayada walqabad iyo may bakumid hay adeeg bulshada markii aan fiirina waxa badan aan in qab soo meel alxamdulillah oo kumada ta dhismooyinka iyo dayactirada marafiqul aama ama goobaha guud gaar ahaan waxyaaba wilaayada ee toogan saartay may bakumid hayte maxkamadaha iyo saldhigyada tusaale ahaan ستيغلو رابلورا الانصار بورنهلا غرسوين انتو ما يوحان سلقي دي دي عطريا القصوبي محكمة دون ساس اوكال هولول او داتك مارك دعوة انكوهيان دعوة سوغيالك النفتي ومارك خناص دايان يمسغول إلن دياري بادن اسكو جران مايكال اوكو مدار دين عكالا تيغلو اوكال مارك وليار انا دول استهجو ايدي ايدا مارك ما يوحاناك بادن سدو دوينكي او اريد اسكو هاي الواسعي iyo argu wiin oo marka dhismadii hada socoto insha Allah taala gabagabey ku dhawtana jarta xafladii walaajeen insha Allah taala luwadaaga doogna eelaamka dhinaca kale ma bakumadaha wilaayada waxyaaba adeeg bulshada iyo suubidi in dadka laababka ama daaxireenada oo qeyro sharciiga suubsadan oo marka may waha eedan far badan in gudi lansaari oo wilaayada maana heer wilaayi heer degmo ugaasidana ka jaraan oo hada talaabadan gooreeytana socoti diiwaan gelintiyo ila 1500 taqriiban qof waadalla diwaan gelii laabab suubsadeen ajaran oo qeyro sharci ah waana la fado in dowr loon qabado haddana ma waxa talaabadanka dambeeyta barnaamijka uu sugaa ilo burburiyo michael kumad haytay dhinaca xiyaaba ee toogalan saari kumad haytay habsiyada dadka maxabiista hadii walbarashadi ata kutubo quraan iyo masaxif iyo xisnul muslim iyo walbadan marka maanaayo loon suubi michael kumad waxyaaba ilaah subhanahu wa ta'ala in suurta gelay daad andalus in marka ma waxa la kufuri bur dhoola yaadoo maasha Allah eedna tayidi hadda aan xumayna jazakumullahu khayr aljaza intaasan ku weynaayo waxyaabaha hadda la qabtay wa tahay ee sheekh walwali sanadkan wilaayada ka waran mashruuci zakada qaabka looga qaaday dadka ay xoolahooda ku waajibtay ee sida loo gaarsiyay dadkii mudnaa in la siiyo jazakallahu khayr aan sidan in sheegan odayaalka iyo maamulada degmooyinka iyo nuqabada sanadku may bahayday sanadka zakada anka badnaa haytay haytay oo wilaayada marka zakada ku harooti dadka eedan dhiibeen maasha Allah jazakumullahu khayr aljaza dadka la siiyay oo ku faa'iideystay mashruucaasna taqriiban way baahayeen 500 qoys yahayeen hadii wal yar usdul istaagno irinka la qiibay may baahay 2870 neef ari ah gaalana may baahay 243 neef dadka marka may waha tamweelka halay oo hooga marka xool la siiyay 430 neef irin ah 5 neef gaal la siiyay may baahayeen ilaa 40 qoys yahayeen marka iyada dadkan ka faa'iideysan waan iidan dhiiban waana si oo musuqmaasan lahayn nadiif ah yalan qiibi dadkan iyada aan maad sheegdaan jazakallahu khair dhinaca abaaraha marka loo eego sheekh Cusmaan wilaayada islaamiga ah ee Bakool waxay ka mid tahay wilaayadka ugu daran bulshada ay saameysay abaarta maalmihii la soo dhaafay gurmad ayaa socday oo xarakada ay soo gaarsiisay dadka ay abaaruhu saameeyeen si guud dadka ka faa'iideysay gurmadkaas inooga waran jazakallahu khair aljaza sadab aad in sheegdi gobolka may waha abaara ku jirtay sanadkii horan kulli walaaji jari laakiin luday ya ilaahay ka imtixaami imtixaanada ba isku badnaayeen runtii meelaha markii aad abaartan saameeyay kumid ee gobolka hadii aan su'aalo tahay nagado gudiga abaaraha harka shabeel mujahideen ya gurmud oo gargaar ayo hadirsiin jirtay oo raashin dadku ku faa'iideysan guud ahaan wilaayada wajigan hormay baahay 1100 qoys ya ku faa'iideysatay waan eedeeda munaasabadii waqtigan ka boonay tan ka eediyan jazakumullahu khayran jazaa'idan ka mahadnagan ilaahay subhanahu wa ta'ala ziyada weydiisadaan insha Allah umayn kara jiwiigna dadkii kala dhimanay in aan wal sii diirsan insha Allah billa umba iska hayt jazakallahu khair sheekh Cusmaan maadaama wadanka uu ka socdo siraac u dhaxeeya xaqqa ibaadilka deegaanka wilaayada Bakool ka tirsan duulaan ay ku joogan ciidamada Itoobiya iyo maleeshiyaadka dabaliif ku ah wilaayada Islaamiga ee Bakool maxay kala socotaa xaaladda cadawga jazakallahu khair aan su'aal runtii aad muhiim ah waay xaaladda cadawgan aan la socono cadawga haddii wilaayada meel isku ku sugan yimay waa lama meelad waay degmada Waajid iyo degmada Xudur yal arkor laakiin magaa u yaal waayo oo saraha magaalada marka maayo gudaad dhatiya ma dhaafo 4 km 3 km yar rag mujahidiinta jeeshka roogan jazakumullahu khayra jaza dhaqdhaqaaq iyo walsaas oo kale iyo haddu wadaan malaha insha Allah ta'ala no fursad ku faa'iideysado may baa mahadnagay baadallahi walaalaha jeeshka ah oo marka may waa adawgaas suqurti iyo dhufeysiga iyo kareeban oo iyo hadii haadfan geey kamay la raayo soo naxmada uu haysan imsaayida la cibaadaysada ee dugsiida quraanka iyo khayraadka socdaan ee maraakiista ee gabdho hijaaban iyo majarjaran majarfana iyo sabab aan insha Allah taala ilaahay subhanahu wa taala way balana miisan jo hasanaadkan kabalanki shahiidin ilaahay shahaadis ku aqbal ee daawamin ilaahay bogsi yalana insha Allah taala amalkaasi khayriga ee hada socdo wanaagaas ee socdo dadka muslimiinta haysadaan insha Allah in ajirto iyo leeyino lowadaagan ilaahay subhanahu wa taala ku rajeyan jazakallahu khayran adu ku markal dhagdhagaag oo suugada aslag mal argaw hada marka may wa furumo yak ku sin wal kala us marka mana haay mala difaacidaas idu feesiyaa saaka jar markas ama laasin galaleeyeen bisse ugu dambeen maxaad ku dardaarmaysaa sheekh Cuthman oo Cabdiraxmaan ee bulshada ku dhaqan wilaayada Islaamiga ah ee Bakool iyo guud ahaan wilaayadka Islaamiga jazakallahu khayran dadka muslimiinta ee guud ahaan may baan dardaarmay ilaahay subhanahu wa ta'ala in lagnagado ilaahay lan toobashayno وحالka kaliya mashaakilkii shidooyinka lagu bax korway qodobka lamaad aan dardaarmo maybo in markamay waa ilaahay subhanahu wa ta'ala fudeed hada xaalada la ka jaro walaas abaar ay wala ka jaro een abaartan hada kale aaragna ku horeeyo aan hadan aaragna ku dambeeyo doona insha Allah tabaaraka wa ta'ala in marka la ku fikiro suuratu al-nashr ha ilaahay subhanahu wa ta'ala us lahay fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra marka al-usra oo taariifooda tii dhor jeer lahanaga lama jar marka maybo aha yusri oo yaan al-ngweedan yaa la hormar yaa lam jar lahanaga ilaa halay waa usriga mayba ku horeeyo fudeeda ku horeeyo waan ku dambeey marka insha Allah ta'ala in la sabaro gaalan galan hoorsana dadka muslimiinta geega alxamdulillaah in badan sabaran wal dul qaadi qahooti iyo meelo la roor jari hadaan alxamdulillaah walaas dhan ma jaran marka ilaahay subhanahu wa ta'ala in la tala saarado qodobka kale sidaad aan dardaarmo maybo madnimada muslimiinta in la ilaaliyo oo marka may waa jamaacada iyo madnimada muslimiinta walaa un hadwanaag ahaysan madnimadaas ka halni adagoon waa hayaaba us ka dagaalmo iyo kumadaato madnimada us diido iyo kumadaato qodobka kale maybo jihaadka ee adawgu maana la kala jar in la adkeeyo la xoojiyo guud ahaan dadka muslimiinta aan ka baaga gaar ahaan dadka wilaayada degan way balana jihaadka isan ka jartan kaalantii tin oo libaxnimada haayto isan haysatan in si lama laabtan qodobkan ka dambeeyna may waa in la sabaro la dul qaado adawgan la sabarto ma leena wadada dheerta jihaadkan ilaa qiyaamo saaya socdo doona marka insha Allah ta'ala walgeeki bariha ka agma dhibaato badan la kulma marka insha Allah ta'ala inta kuunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun ya ilahi quraanka kaliye marka sabar iyo dulqaad nisdar daarman jazakallahu khayra jaza hadani ilahi bu'id al-'ama li dinin 'azimin huwa as-sami li dinin 'azimin idaacadda Furqaan ayaa caawa baahisay halqada 9aad barnaamijka xiisaha leh ee taariikhda dagaal oogayaashii Muqdisho. Barnaamijkan ayaa looga hadlayaa taariikhda ku hareereysan dagaal oogayaashii Muqdisho ee isbahaysiga la dagaalanka argagixisada la baxay taageero weyn ka helay Mareykanka. Markay talaado soo giiratay gowda la istaago gurcali dawda fayay baad u gudiyay Umar Maxamed Maxamed oo loo yaqaan Umar Finish waxa uu ka mid ahaa hoggaamiyaha xadidii reer Muqdisho ee u baxsheen ashahaada la dirirka kadib markii isbahaysiga argagixisada la dirirka la baxay ay ku dhawaaqeen waxa uu ahaa arday daruus maada ah ku qaatay magaalada Muqdisho ka hor intaanay dhicin dawladdi Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha ka ahaa wuxuu la shaqeyn jiray Muuse Suudi Yelxu waxaanu ahaa taliyaha Mooryaanta ama dableyda Muuse Suudi u daacadda ah Umar Finish ayaa markii dambe istuusay in dableyda ku jirfada ah ay ku badan yihiin ciidamada sidaas awgeedna waxa uu go'aansaday inuu noqdo hoggaamiye kooxad ka madax banaan Muuse Suudi Yelxu isla markaasina uu kala wareego degmooyinka uu ka talinayay ee dharkeen la yeeyay wadajir dagaal xoog leh ayaa Muqdisho ku dhaxmay Mooryaanta la kala safnaa Umar Finish iyo Muuse Suudi 2002 dagaalkaasi dad badan ayaa ku dhintay kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaalka Muuse Suudi iyo Umar Finish ayaa sababay in Muuse uu soo guuro dhanka degmada Kaaraan gaar ahaan Meenaraayo Umar Finishna uu gacanta ku dhigo degmooyinkii uu Muuse hore uga arimi jiray dawladdii ku meel gaarka ah ee Doofaari ama Embagati oo Kenya ka tirsan lagu soo dhisay ayuu Umar Finish waxa uu ka noqday wasiirka diinta iyo qafta asigoo xilkaasi haya ayuu ka mid noqday isbahaysiga argagixisada dirarka la baxay ee dagaalogayaashu uga dhawaaqeen magaalada Muqdisho kuwaas oo qaarkood sidii soo kale wasiir ahaayeen Umar Finish wuxuu qayb ka qaatay lacagtii Mareykanka hoggaamiyay kooxadiyada siiyay si ay isbahaysiga ugu dhawaaqaan ayna u soo qabtaan wixii wada jeegta waxa uu isticmaalayay siyaasad ka duwan tan dagaalogayaasha kale maxaa yeelay kumaba jirin raggii bilowgay dagaalka galay markii qaar ka mid ah saaxiibadii qabqabliyaasha ah laga taqallusay isla markaasina xarumaha ay ka arimanayeen la qabsaday ayuu isu diibay maxkamadda islaamiga ah waxaana ku wareejiyay hubkiisii maalintii koowaad ee isbahaysiga lagu dhawaaqay wuxuu maxkamadda islaamiga ku tilmaamayay inay argagixisay yihiin isla markaana ay soo qabqabanayaan laakiin maalintii hubka wareejinayay waxa uu sheegay in ay muddo sugayeen in maxkamadda islaamiga ahi deegaankooda soo gaaraan warka dhabta ah ayaa ah kii hore laakiin kan dambe wuxuu ahaa nin dalqaaday xunba uskay wuxuu ka baxay magaalada Muqdisho kadibna wuxuu ku biiray baarlamaankii uu ka tirsanaa oo baydhabo fadhiyay xilkii wasiirnimana waxaa laga qaaday asigoo isbahaysiga ka mid ah isla markaana Muqdisho jooga 2019 ayaa waxaa laga dhigay gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Muqdisho kadib markii xarakada shabaabul mujahideen ay dishay ninkii xilkaasi asiga ugu horeeyay oo la oran jiray Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso Umar Finish wuxuu hayaa hawshii la dagaalanka argagixisada uu ugu yeeray ee maxkamaddu ay ka dhaceen 2006 waxa uu la bushamay ruugaya aragu ka qaaday shariicada Islaamka ee lagu xukumayo meela Soomaaliya ka mid ah dagaalowyaasha ku buhubay isbahaysiga la baxay argagixisada dirirka waxaa ka mid ah nin la yiraahdo Xaaraan Kunaax هذا كم وها حارن كناح وطن عيسى عارين ولا يغن حارن كناح وحو كم دها دجالوجي إيش المقدس سبارو يكوي يلين آخر كنا كرو واقعي سبايس قال بحي أرجح صلاة الركع وحو كده شيء دمدع البورة قبل كجل جدود أنت أنا دجالد السكية ما ملا أنت صوبي ذلك كدعن وحو كم دها أسكرتي من التريقة مر وحو وها درول كحياة متكم دا جوارد الجاشمان إعدا مدو إليهين وحا صورة قلا إن أودر ولا ماذا كذا العي نبضون حسن هذا النوع قوري وكسو كذا قبل هذا دحيح سلام الكاسينا كمذا حقو قال كبرنامج كانوا مرتدى قوة وحو شيء إن أوهيو معلومات شيء جيا إن مركي حارن كنا أودر ولا كأها جارية جاشمان ودت الرمية إبديها دكان أرجع كحوق جري سدع سنة وجو بحي ما جع حارن كنا markii dambe wuxuu ka mid ahaa dadkii ka qayb galay dagaaladii sokeeye waxaanu ka tirsanaa jabhada USC la baxday muddo kadib waxaanu noqday hoggaamiye milishiya burcada oo habqabiil u ah Babylon kuwaas oo isbaarooyin dhigtay deegaanka suuqa xoolaha iyo deegaanka kale oo isla Muqdisho ka tirsan walaani aanu xaraagno horta sida shakhsiyan ma aanan waaqoon horta sida la ii sheegay wuxuu ka mid ahaa ciidamadii militaryga dawladda maxasiyad bare gaari beeba inuu wadi jiraan xogtiyada helay magacaanina meeshu ku raacay asagoo dawladda maxaasiyad bare gaari u wada ciidan asagoo ka mid yahay goboladaas dhexa lagay xuduudaas Soomaaliya iyo Itoobiya marka gaariga subaxdii inta la wado arriyalaha islaamada u tagu neef gaariga ka gashado ku qasha magacaas halkaas uu ka raacay baa la yiri ka badina de asagoo isbaaraystu ahaayo shaqadiisu moogta ayagoo isbaara wada taala nina isbaarada waxba u heliyo dad dhoofin iyo sanabyo iyo ayraboore iyo xashiish u lahaa nina ay isbaarooyinkaas asaga u gundhigeed asagoo intaan ka xusuusto suuqa xoolaha xarun ku lahaa isbaarooyinkii magaalada Muqdisho geesaheeda iyo la qayb ka midana waa haystay intaasan asagana ku ogaahay wuxuu ahaa ninka kaliya ay iswaafaqsan yihiin magaciisa oo xaraan ku naaxa iyo ficilkiisa oo ah in uu dadka hantidooda xoog ku qaadanayo ka sokow daadinta dhiggooda waxa uu ka qayb galay shirkii 2002 ka furmay dalka Kenya kaas oo muddo badan la isku hor fadhiyay maadaama dhinacyadii ka qayb galay wax qaybsiga siyaasadeed ku heshiin waayeen 2004 asigii dagaalogayaasha kale badankood waxa la isugu daray min laba xil oo kala ahaa wasiir iyo xildhibaan kadib shirka ku soo ilaaday deegaanka Doofaare horeyna Eldoret uga furmay waxa uu magaalada Muqdisho ku soo noqday asigoo dacalka taagay isla markaasina heesta xilal uu ku gaaray dhiga shacabka iyo isbaarooyinka uu yeelay waxa laga dhigay wasiirka hubka dhigista iyo dhaqan celinta maleeshiyaadka intii aan lagu dhawaaqin isbaasiga argagaxsalada dirka laakiin qorshayaashiisu ay socdeen maleeshiya ka mar qaadatay xaraan ku naax isla markaasina ay la socdaan kuwa hoggaamiya kooxdii kale ay leeyihiin ayaa wax ay duulan ku tagen deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud oo ay dogto beesha uu xaraan ku naax ka dhashay hadafku wuxuu ahaa inay soo burburiyaan maxkamad islaami ah oo halkaa looga dhawaaqay nabadon bashir axmed xeyle oo martida barnaamijkan anaga la qayb galaysa kamid ah muqdisho iyo galgaduudna hadba mid martigi jiray ayaa waxa weyn oo waramay duulanka lagu soo qaaday deegaanadooda anaga hoggaamiyay kooxoodkii dibbay noo geysteen hadaan lahayd degmadan algars oo joogo xamar ayay duulanka soo bixiyeen xamar waxay soo mariyeen dhanka xeerta oo xagga maarta warshiil cadale eldeer halka ayay ka soo laabeen eldeer markay marayeen waxay soo marsiyeen galereer halkaas ay lugta uga soo dhufteen geyiga maxamuud irab maxkamadda wakal ilaaha ka jirtay waxay dhahay nimankan waxay soo wadaan maxkamad ay sheegayaan hal laga baabiyaan laga tiri wax kale oo maxkamad ku dhawaaqay markaas anigu ma garanayo maxkamaddaas oo farac ahayd ka timid warshadda caanaha maxkamad ku tiilo kale la dhihi jiray warshadda caanaha dagaalkii ugu horeeyay hoggaamiyay kooxdu ay qabiilada ku qaadaan annaga ayaa nagu bilowday alxamdulillaahi rabbil caalamiin waa ka guuleysanay maalin baa 22 nin dhimatay oo isku aabe iyo hooyo iyo in adeer isku ah annaga dhibaatadaas ay noo geysteen insha allahuna waa ka guuleysanay magac fiicanna waa ku helnay waxa la yiraahdo gayiga ansaarta ayaa magac ahaan noo baxay insha allahu taala welina waa ku suganahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin ciidankaas ma aragtay ciidanku waa ciidan federaal oo isku daray laakiin waxa u badnay deegaanka u badnay waxa ciidankaas ka amar qaadanaya ninkii ahay Bootan Ciise Caalim oo deegaankaasna aha oo ka geyna kamid ahay ninkaas ka amar qaadanaya laakiin meeshii ay ku duulayaan nimanka oo isdhahaan halkan iftiin diineed ka soo socda dhammaantood waa u wada midaysnaayeen hoggaamiyaha kooxeed waa u wada midaysnaayeen in dabka maarka meeshaas ka shidan la damiyo xaraan kuna 2006 wuxuu ka mid ahaa dagaalogayaashii qandaraaska ka qaatay Mareykanka ee ku dhawaaqay isbaheysiga argagixisada dirirka la yiraahdo asigii dagaalogayaal kale ayaa markaa waxa ay dhimiyeen lacagta lagu bedelanayo dhiga dadka sharci doonka ah مركز فايس جو فربوري وحاول الله عري محمد قنيرة أفرح لكن سو مركز اللي تجدك مدى عالبور أيه لك له هذه كده مركز حاجة ضوي عصلاتي سنة سنة يلا بكون يلحدي وهو تجي مجال ده بيدا بخال كاس وفريسين واحد برلمان كي يو دولة دي مركز وراي كوع سيوبين أسيجي ساحي بدي لا بكون يسددي وحاول كده عمي قرح مجاهدين توي كلب بكسدين جدها مجال ده مقدشو ويرك أيا وحاول كده عيقول وكده جنا حفظ بول حوبي دك مدى ودشر مجال ده مقدشو بام قعمه ده يالو قطوري وونه حليلي كاسي يان صابي داوعا وحاو داريمي حنون وين لكن داوعا وما ديمان وحالوغا دي مقالة نيروبي ايه دالك كان يهالكا اولوغو سودويي حليه كلاو ماركا كدن بيه وحاو غبطي حلال حلبانمو حاران كناح لابكم تدبي طبانكي ايو كود انتي دالك هنديا هالكاس اولوغيي كدب ماركي عاف ما درر درن اي لسو درستي وحاو دنتي ايضا شريعاتي اولا ديريدي اي سي باهيسو اولي با قول بلاران او سوماريا كمده لوغو حكومة يو ciise ismaan ali waxa uu ka mid ahaa laba nin oo aan horey aad loogu oqon ama ba aan caan u ahayn ciidan iyo xub badan oo u diyaarsanaan aanay jirin oo isbahaysiga ku jiray kuwaas oo mareykanka u arkay in ka mid ahaanshoodu ururka uu bulaali karo maadaama ay ka soo jeedaan beelo milishaad badan heli kara waxa uu madax u ahaa qayb ka mid ah ilaalada shirkad isgaarsiin oo la oran jiray Nation Link xarumo ku yaala suuqbacadeena waaxigeeda oo shirkadu ay lahayd ayuu ciidamada jooga waxa uu ahaa horjooge ciidamadaasi ma ahayn muryaan dadka dhacsada ku hoggaamiyay kooxadeed ee waxay ahaayeen askar mushaar ka qaadatay shirkadda isla markaasina qalabkeeda oo ilaaliya muddo kadib nin ka mid ah milkiilayaasha shirkadda ayaa waxa uu furtay baqaro waaweyn oo ganacsi oo ku yaala suuqbacaad waxaana uu ciise u doortay amaba ka dhigtay masuulka baqarada Mareykanka ayaa waxa uu baadigoobay ninka dhashay reerka ninkana uu ka soo jeedo waxaanu la kulmay dagaalogayaal ay ka mid yihiin Bashiir Raage Shirar Bashiir Raage ayaa Mareykanka waxa uu wakiisay inuu u soo xulo in cida Ciise ka soo jeedo ka dhashay kadibna Ciise ayuu u bandhigay qorshaha waan ku qanciyay wuxuu u sheegay in laga dhigayo dagaal ooge isla markaasina Mareykanka uu gahaayo qandaraas dhaqaale oo aad u tiro badan ay ka ganacsanayaan madaxyada wadaadada oo ay la tirayaan cida shariicada Islaamka ku dhaqanta sidaas ayuu Ciise ugu beereey isbahaysiga la baxay argaxsan la dirirka laakiin bulshadu ayuu tagen ashahaado la dir wuxuu sameeyay xogaa Mooryaan iyo baabuur dagaal ama ba tekniko ah dagaalka ayuuna ka qayb galay walow aanu sida u taagbanay ma jirin eegag asiga u gooni ah oo kaliyi uu difaaca karay ama ba weerar ka soo qaadayay asiga iyo saaxiibadii ayaa waxay noqdeen hal haade iyo hal hayray ka gadaal markii laga raacday magaalada Muqdisho Ciise Ismaan Cali wuxuu ka mid noqday shakhsiyaadka shisheeye kalkaalka ah ee magaalada ka maqnaa ee dib ugu soo noqday ka gadaal markii Itoobiyaanka iyo ehelkooda ay qabsadeen sanadkii 2008 xil ejensiisi saacada yar un ay ka dhiman yihiin ayuu soo aaday dhisman bilyaarda lagu ciyaaro oo ku yaala deegaanka Sinai ee magaalada Muqdisho xarakada shabaab ee mujahideen ayaa ku dishay ilinka dhismihii oo wax uga ciyaarayay waxana la toogtay mar uu banaanka u soo baxay waxa la ii sheegay in laba nin oo ilaala u ahaa aanay xabad qush ka siin maadaama ay arkeen rag laba ugu jibaarma oo hubaysan oo isugu jira kuwii dilka fuliyay iyo kuwa waardiya ka sii haya wuxuu noqday ninkii u horeeyay ee 12kii xubnood ee hormuudku ahaa isbahaysigii argaxisa la dirirka la baxay ee ku baxa gacanta mujahidiinta reer Muqdisho iyo badan oo kale dadka Soomaaliyeed kamid waxa ay dilkiisa u arkayeen guul lagu tilaabsaday maadaama uu ahaa sharwada ka haray waxa uu dhintay iyadoo ay sii bulaalayaan ragga mujahidiinta ee dagaalka kula jira shisheeyaha iyo intuu daacadda ah ee shaqadii asiga iyo saaxiibadii ka habsantay haya hadaan inta kaga gudubno Ciise Ismaan Cali qaybtan waxaan kaga hadlaynaa kuma aha Cabdirashid Jireel Qayte oo kamid ah isbahaysiga argaxsan la dirirka la baxay Cabdirashid Jireel Qayte waxa uu kamid ah dagaalogayaashii iman la qoyaasha ahaa ee ku dhawaaqay isbahaysiga argaxsan la dirirka la baxay subaxdii isbahaysiga lagu dhawaaqay waxa uu ka soo baxay hotel oo lahaa oo ku yaala deegaanka lambar 4 ee magaalada Muqdisho waxaanu u soo dhaqaaqay xarunta dagaalogayaa Maxamed Qanyar Afrax oo deganaa degmada Dayneele ee magaalada Muqdisho oo hoggaamiyay kooxadeedu ay ku balansanayaan inay ku shaaciyaan qorshahooda sharci la dirirka ah markii hore waxa uu shaqay jiray dawladdi militaryga ee 22 sano dalka ka arimineysay markii xukuumadu dhacaysay waxa uu joogay magaalada Barbara kadibna waxa uu soo wareegay dhanka magaalada Muqdisho ciidamada Mareykanka uu hoggaaminayay ee dalka ku soo duulay 1990-aadkii ayuu ka helay qandaraas shaqo kaas oo uu maal badan ka tabacday waxa uu iibsaday hotel caana oo looran jiray saxafi kuna yaala deegaanka lambar 4 ee magaalada Muqdisho kadib waxa uu bilaabay inuu dekad macmalo ku tiilay magaalada marka uu ka dhoofiyo muuska asigoo isticmaalaya magaca shirkadii Somali Fruit oo kamid ahayd shirkadihii ku burburay dagaalkii sokeeye ee dalku u galay waxa uu markaas sameeyay milishaad iyo xub badan iyo gaadiid kuwa dagaalka ah hoteelkiisu waxa uu ahaa goob saldhig u ah shisheeyaha cadaanka iyo madawga leh ee isugu jiray siyaasiyiinta iyo madaxda hay'adaha sirdoonka ah. 2005 waxa aad loo sii adkeeyay amniga hoteelka kadib markii ay soo degeen xildhibaano iyo wasiirro ka tirsanaa dowladdii ku meel gaarka ee federaalka, kuwaas oo 100 gaarayay amaba ka badnaa. Markii asiga iyo saaxiibadiis 2006 lagu wiiqay dagaalkii magaalada Muqdisho, hoteelkiisa waxa uu gacan galay maxkamadda Islaamiga ah. Wuxuu ka mid ahaa dadkii dalka ka cararay. Markale ayuu dalka dib ugu soo noqday markii ciidamada Itoobiya ay caasimada qabsadeen. Waxaanu bilaabay shaqadiisi. Hoteelkiisu wuxuu noqday xarun military iyo hoteel isku dhafan. 2009 hoteelkiisa waxaa laga soo afduubay laba sarkaal oo Faransiis ah oo dowladda federaalka ciidamo u tababarayay labadaasna oo midkood uu aqalka u gacan galay xarakada Shabaab al-Mujahideen. Bilowgii 2013 ayaa sarkaalkaas Al-Shabaab waxay ku dishay degmada Buulamareer kadib markii ciidamo Faransiis ah ay soo weereen gurigii lagu hayay. Waxa kale xusid mudan in Faransiisku meedka sarkaal kale goobta uga cararay kuwa kale oo dhaawac iyo inay dhinteen loo malaynayana uu qaatay, kuwaasoo ka mid ahaa ciidamadii soo duulaan tagay. Cabdirashiid Shiraal Qayto waxa uu sii watay hawshiisii shisheeye la shaqaynta ahayd. 2015 xarakada Shabaab al-Mujahideen ayaa waxa ay weerar ku qaaday hoteelkiisa ka dhignaa xarun military. Gudaha ayayna u galeen ciidamo iyada ka tirsan halkaas oo ay ku dileen dad badan oo ka tirsanaa dowladda federaalka ah. Saraakiil badan oo ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa halka dhigta dhiigga loogu daray. Mar kale, aakhirkii 2018 ayay xarakada Shabaab al-Mujahideen waxa ay weerar kii hore la mid ah ku qaaday hoteel Saxafi. Cabdirashiid ayaa xarakada Shabaab al-Mujahideen ku dhex dishay hoteelkii asiga iyo shisheeyaha iyo dowladda federaalka ku qorsheey jireen dagaalada iyada ka dhanka ah. Nabadan Maxamed Axmed Guureed Fartaag oo ka mid ah dadka aqoonta gaarka u lahaa Cabdirashiid Shiraal Qayte ayaa arrimahaas nooga waramaya. Inay il qayte asagoo ganacsada oo tujaara oo hoteel Saxafi leh oo Soomaali Fruit u shaqeeyso oo guriga ka dhistay xamar ayuu ashahaada la dirir ka galay kulli maaragtay. Haddii wixii soo hore xalaal ahaadeen waxaas ma uusan galeen, tolka way ku kala dhinteen. Sidaasay hayaasna taariikhdiisa isku soo aakhirkii wuxuu ku dhintay gacanta mujaahidiinta Ilaahay ku cadaabay. Hoteelku samaystay hoteelkii wuxuu noqday meelaha mishinka maaragta mujaahidiinta laga soo abaabulo ayuu noqday. Gaaladoo dhan iyo jaajuusoo dhan iyo hay'adahoo dhan baa seexan jiray hoteelka. Aakhirkiina maaragtay suxun buu u dhintay. Marka ayaga dhan isku soo koob, niman haddee lay ku run yahay taariikh fiican lama ahayn. Sidaasay ahaadeen niman hadda lacag deeqdana ma ahayn oo waa iimaan la yihiin. Cabdirashiid Shiraal Qayto waxa la dilay iyadoo shariicada Islaamka ee inuu ka hortago lacagta ku qaatay lagu maamulayo meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah. Waxa uu noqday ninka labaad ee 11-kii dagaaloogay ku dhawaaqay isbaysiga argagixisa la dirka la baxay ka mid ah ee xarakada Shabaab al-Mujahideen dhigta dhiigga u darto. وهكاك إذا عدوا الفرقان برنامج كنا وروحا قديق قرمت كأبارها إي حركة الشباب المجاهدين أيا قرمت كقيبيي داق مدع العداء القبل كقدو داد آدو بدن أيا كفايدي استي قرمت كاسي. بسم الله magacay ugu caran nur umar waxaan joogaa degmada Cilade waxaana la siiyay raashin raashinkaas oo ka kooban bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid marka alxamdulillah waa xarakada noo keentay ilaahay baan ku mahadinaa baasna badi xarakada ku mahadinaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa midka khayr badan inoo la siiyo roobna ilaahay u nasiyo islaamkana ilaahay u guuleeyo gaaladana ilaahay dejiyo meel kasto muslimiinta joogan ilaahay u nasir inuu u gargaaro riyaan ilaahay uga baryeena gaaladana meel kasto ay joogtay ilaahay ku jabi muslimiinta haday awoodaan bin aadan inkastoo yihiin waxaan codsan lahaa dadka muslimiinta walaalahooda baa aan soo gurmadaan sida walaalaha hadda uu gurmadeen tabartood inta in ayaga waxay wadaan soo gurmadaan baan aan ka codsanaya. Haye magacaad bilow. Ani sabri culo baa la yiraahaa. Haye maanta maxaa lagu siiyay? Maanta raashin baa la siiyay. Haye maxaa lagu siiyay? Sokor, bariis, saliid baa la siiyay. Meesha joogtana? Meesha joogna Cilcadda. Mujaahidiinta kor Allah ka dhigay. Kor Allah ka dhigay. Cadaabkii Allah ka qoray. Muslimka kor Allah u qaada. Muslimka Allah nooleeyay. Gaal Allah jibi. Magacayga waxaa la yiraahaa Maxamed Maxamed Cabdi. Waxaan joogaa meesha la yiraahdo degmada Cilcadda. Waxaa maanta la soo gaarsiiyay raashin laan abaarada oo ay wadaan walaayada gobolka Gedo gaar ahaan degmada Cilcad. Waxaan ugu duceynaynaa walaayada Ilaahay inuu khayr siiyo dadka muslimiinta ahna maxaan ku ilaaha dhibaateysan ay wax soo gaarsiiyeen waxaan leenahay gaalada Allaah jabiyo islaamkana kor Allaah u qaado raashinka la soo gaarsiiyay waa bur bariis sonkor iyo saliid si guud waxaan leenahay walaayada degmada Eelcade qaybta maxaan ku jiraahaa oo gudiga gargaarka waa gaarsiiyeen dadka maxaan ku jiraahaa tabaleysan dadkiisa tabarta daran marka waxaan u sheegayaa in dhamaan maxaan ku jiraahaa saaso kale meelaha maxaan ku jiraahaa kala oo ilaahay idamkii dadka baahida u qabana inay walaayadu gaarsiiyaan waxaan ka codsanaynaa maxaan ku jiraahaa abaar badan baa jiro islaamka kale oo caalamka waxaan ka codsanaynaa wixii walaayadu ayna siin lahayd inay maxaan ku jiraahaa na soo gaarsiiyaan raashin iyo wixii la mid aniga hal leedahay xayo maxaa saarax degmada Eelcadeen jooga haye maanta maxay soo gaar maanta na soo gaaday raashin bariis iyo bur iyo sokor iyo saliid baan la siiyay oo ilaahay baan ku mahadinaynaa mujaahidiinta ku mahadinaynaa gaaladana Allah jabiyo islaamkana kor Allah u qaado cadawga naga jabiyo meeshaan gaala joogi jirtay haddana islaam baa jawaa qabsaday nabadgal yaan helay wax barashaan helnay ilaahay baa ku mahadsan ilaahu gaaladin meeshaan haysato laga kaciyo islaamka uu ka kaciyo mujaahidiinta ilaahu nagu soo celin rabb raxmaan saas ilaahay ka baranayna quraan baan baranay diin baan baranay kitaab baan baranay carabi baan baranay marka ilaahay gaaladii magaalada way dumisay ilaahay waxaan ka baranayna gaaladii magaalada isnaga dumisay ilaahay inuu nagu soo celino dadaye Alla ku rido insha Allah saas ilaahay ka baranayna Aisha Abdi Axmed Alla maanta raashin baan soo gaaray magaalada Eelcade jooga raashin bariis iyo bur sokor iyo saliid ka kooban baan jeeyntay noo qaybin ka ilaahay gaalada jibiyaan leen abaartana naga bixiyo maanta waxaa gargaar ayaan soo gaarsiiyeen mujaahidiinta ay soo gaarsiiyeen waa maatan yihiin khayr Allah siiyo khayr Allah muslimka kor ilaahay ka dhiga gaaladana Alla waxaan ka codsanaynaa muslimiintu meel kasta in ay abaaro iyo dhib jira inay sidaas oo kale noo soo gargaaraan biyo iyo baad iyo wax la arkay oo maanta loo talaalaysay muslimiinta inay soo gaarsiiyaan taasna waa tawana sida kale to waxaan ku darayaa saxa gabay ayaan ku darayaa teleeyda maansada intaan diiday baan nacay dambigeeda waa nacay inaan ku daahay maantana damba iga gasho waa dulmarayaa falandaadu maantaan xafaad dheerad ku hayaay oo deexda dhaaxay naxwada ugu daboolayd eel dooran imankii ku jiray daawo laga waayay dulmi iyo waxa inuu ugu hayaan kala dilkeen iyo dagaal bay abaabul hayaan kama dambaystiyo waa niman dadkoodu u deeshay loodi waa niman dugaagoobay oo dunida maashay waa niman dareenkoodu yahay dunida qoyskiina waa niman ilaa dooriyo gaalada daba jooga waa niman dacwada eebay iyo diinta nabi diiday hadalka raggii doonayo idin dareensiiyey hadalka ninkii diidayo dan iyo yeelkaaga ana daacad bay iga tihi iyo diinta eebahay soomaali ay daawo iyo dib u heshiin yeelo danahaaga garanayaan ibleeteerad ku qabani dii kale dunkii hoose iyo daaqilka tagiya daba dheelfu noqo gaaladaas kugu duqaynay yeelka gabay haddaan deexdo oo dan uga sheekeeyo anigoon dambow iyo ku darin dalab inuu yeesho soomaali waa dowlad iyo duulan kala maarmi waa duul walaalaatan iyo duudkii nabi ahayd waa dihashadii xaawo iyo uliya diirkeeda maanta dunidu waa yaabantaasaan u doqomowna hadalka raggii doonayo idin dareensiiyey hadalka ninkii diidayo dan iyo yeelkaaga ana daacad bay iga tihiye diinta eebahay soomaaliye daawo iyo dib u heshiin yeelo danahaaga garayaan mileteerad kugu qabani haddii kale dunkii hoose iyo daaqilkaa tagi daba dheelef u noqo gaaladaas kugu duqaynay ciidankaas ilaah doortay baa loo dabaaldeg gaalada dareen baa ku dhaco kala did weeyaan dareen doorigii lagu tay duurka galayaan muslimkuna dantii soo heliya deeqda eebahay ciidankaas ilaah doortay baa loo dabaaldegay malaa'iga ilaah soo daraa inuu dul taagnaay nin walba wuxuu doonayay qalin ku duugeen dulmi kaba shaqaynaya waxaan eebba noo diray diintii rasuulka ku wiidaa imaanahay dibyaan looga laabana jannada inuu durdursiya dibyaan looga laabana jannada inuu durdursiya oo bahalka soomaali dilay dacara loo qoosho damha looga dhigo maanta waa dabar go'o damha looga dhigo maanta waa dabar go'oodi damha looga dhigo maanta waa dabar go'oodi hadani ilaahi bu'id al-'ama lidinin 'azimin huwa as-sami lidinin 'azimin guud ahaanna barnaamijku waa iga intaa dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بدين عظيم